Thank you.

Thank you. الله يحفظك. الله الله الله. يا إِنَّ هُنَا إِلَّا شش جایزه اختصاصی که امشب به حاضران داریم. بعد از اون آقای یزدانی فر نوشتن که هم بنده هم همسرم برنده این وام شدیم، میخواییم خواهش بکنیم که یکی از این وام ها رو در صورت سلافی بله به یکی از این وام ها رو به یکی از قاضیان جوان که ترجیحاً برای